Thank you. 780. Det var jag då. Krigade. Járok még iskolába megyek. Na, iskolába jársz még? Azt hittem, hogy dolgozom. Á, most nem, de fogok már jövőre sem. Milyen iskolába mész? Mesterszakra már. Na. Most oda megyek. Na, megyek.